30 lipca gościna z Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wiele państw nie wykonuje wyroków TSUE, nie dajemy się zapędzić w gozi róg, mówi w Gliwicach szef rządu. Ponad 50 nowych pożarów wybuchło w ciągu ostatniej doby w Grecji. Za godzinę rusza 80. Tour de Pologne, na starcie są nasi reporterzy, za chwilę ich relacja. Wiele państw nie wykonuje wyroków TSUE, powiedział podczas wizyty w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że Unia Europejska to nie jest super państwo. Dla nas Unia Europejska to jest Europa ojczyzn i my naszą ojczyznę stawiamy na najwyższym piedestale. I to jest dla nas najwyższa wartość. I jak jakieś regulacje, choćby i TSUE, są najbardziej idiotyczne, takie jak na przykład nakaz zamknięcia części naszego systemu energetycznego, nakaz zamknięcia kopalni i elektrowni Turów, to owszem, my mówimy nie. Tak jak i mówi nie bardzo często Francja, Hiszpania, Grecja. Nie dajmy się zapędzić w kozi róg. Trzeba pilnować polskich interesów i machnąć ręką na to, co o nas wygadują inni, dodał premier. Zjednoczona Prawica walczy z tymi, którzy łamią prawo, w tym również z przestępczością środowiskową, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek przypomniał, że walka z mafiami i śmieciowymi to element programu PiS. W programie Prawa i Sprawiedliwości znalazły się takie postulaty, jak chociażby walka z mafiami śmieciowymi. Dzisiaj już wiemy, że mafie śmieciowe ewidentnie były powiązane z politykami Platformy Obywatelskiej i to oni bardzo często, czy ich politycy, działacze wydawali decyzje, które były podstawą do tego, aby lokalizować składowiska odpadów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała wczoraj w Sejmie, że rząd PO-PSL sprowadził do Polski 6 milionów ton śmieci. Kilkadziesiąt razy ostrzelała w ciągu ostatniej doby terytorium Ukrainy rosyjska armia. Zaatakowane zostało m.in. miasto Dniepr, powiedział rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Andrii Kowalew. Federacja Rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na Dniepr, używając rakiet balistycznych Iskander. Wróg przeprowadził też 11 nalotów i 38 ataków artyleryjskich na pozycje naszych wojsk. Niestety są ofiary wśród ludności cywilnej. Ucierpiały też budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna. W Dnieprze jedna z rakiet uderzyła w budynek mieszkalny. 9 osób zostało rannych, wśród nich dwoje dzieci. Ponad 50 nowych pożarów wybuchło w ciągu ostatniej doby w Grecji. Strażacy walczą z ogniem w prawie 100 miejscach. Większość pożarów udaje się szybko ugasić, nie doprowadzając do rozprzestrzenienia się ognia. Wielu ratowników walczy z żywiołem na Rodos i Korfu, gdzie wspierani są z powietrza przez samoloty i śmigłowce. Ateny zabezpiecza 150 polskich strażaków. Już za godzinę rusza 80. wyścig kolarski Tour de Pologne. Start i meta w Poznaniu. Na międzynarodowych targach poznańskich są Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Blisko 170 zawodników już niebawem ruszy na trasę, która ma ponad 180 km. Dzisiaj będzie płasko. Po 16 latach Tour wraca do Wielkopolski. Wielu Polaków na trasie tegorocznej rywalizacji. A meta na torze samochodowym Poznań. Płaska końcówka, delikatnie podnoszący się teren i spodziewamy się finiszu z grupy. Spodziewamy się też udanego finiszu polskich sprinterów, między innymi Szymona Sajnoka, który był mistrzem świata w torowym Omnium, a więc w wieloboju. A tutaj na starcie nie brakuje jego kibiców, bardzo oddanych. Powinien wygrać. Konkurencja jest duża, ale liczymy, jeździmy, także wierzymy. To mój siostrzeniec. Nasz człowiek z Karcus, także nasz człowiek. Kaszubi? Tak jest. Tak, Kaszubi. Przyjaciele i rodzina. Jak możemy, to wspieramy. Byliśmy też na Mistrzostwach Polski, dzisiaj Tour de Pologne, także... Mama, Szymona. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie najlepiej. Szymciu będzie pierwszy. Dzisiaj jest jego dzień. No to trzymamy mocno kciuki. Niech tak się stanie. Niech Szymon Sajnok wygra dzisiejszą rywalizację. A start w samo południe na targach poznańskich. Jeszcze jest czas, żeby zobaczyć to wszystko, co tu się dzieje. Pozdrawiamy serdecznie i obiecujemy kolejne relacje. Dariusz Urbanowicz. Kuba Niziński. Tour de Pologne będzie obecny na wszystkich antenach naszej rozgłośni. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Państwo też mieli ciarki na plecach, słysząc to solo gitarowe. No, nie bez powodu. 69 lat w tym tygodniu skończył gitarzysta Steve Morse, który na koncie ma m.in. współpracę z zespołami Kansas czy Deep Purple. Sometimes I Feel Like Screaming grupy Deep Purple. Tu właśnie Steve Morse gra na gitarze. No cóż, ostatnio w związku z prywatnymi problemami musiał odejść z zespołu. 69 lat kończy w tym tygodniu Steve Morse. To taki zbieg okoliczności, bo za nami 69. wydanie listy przebojów trójki. Trzy propozycje na Państwa czekają, jak co tydzień, choć już to się zmieni od następnego piątku, bo zmiany w liście przebojów trójki. Nie będzie 30 piosenek w zestawieniu, tylko 20, ale za to będzie aż 13 propozycji. Na razie jeszcze głosują Państwo według starych zasad, no ale w najbliższy piątek w 70. wydaniu listy wszystko się już zmieni. Natomiast skupmy się jeszcze na kolejnej propozycji. Piosenka, która aspiruje do notowania, to 30 Seconds to Mars i Get Up, Kid. Polskiego Radia. Sucker punch somebody on a sidewalk. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think you're tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Trzy strony dźwięków Trójce. Przez moment byliśmy w Stanach Zjednoczonych za sprawą Jasona Aldina, Try That in a Small Town. Drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w tym momencie. Oczywiście będziemy sprawdzać też, jak wygląda numer jeden w Stanach Zjednoczonych i na pewno jeszcze wybierzemy się też do Wielkiej Brytanii sprawdzać, jakie piosenki tam są najpopularniejsze. Natomiast teraz jeszcze patrzę na kalendarz muzyczny, a tu dzisiejszy jubilat. Dziś 70 lat kończy Geddy Lee, a więc wokalista, gitarzysta, basista, klawiszowiec w zespole Rush. To było trio, które niestety zakończyło swoją działalność w związku ze śmiercią perkusisty Neila Peart'a. Dobra wiadomość dla fanów grupy Rush, choć może nie pod szyldem Rush, jest taki, że zarówno Geddy, jak i Alex Lifeson, a więc gitarzysta tego zespołu, absolutnie nie postanowili zawiesić gitar na kołek. Mają zamiar tworzyć muzykę, więc czekamy na coś, co będzie, no, prawdopodobnie brzmiało podobnie jak zespół Rush.

goddamn vampire. Olivia Rodrigo i Vampire w tej chwili to jest drugie miejsce popularności, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Przede mną zestawienie BBC Top 40. To są trzy strony dźwięku w trójce. Oczywiście do 69. wydania listy przebojów trójki, które jest za nami, wczoraj się odbyło, jeszcze wrócimy. Natomiast wczoraj obchodziliśmy 5. rocznicę śmierci Kory. Tymczasem Kora Nieskończoność to jest taki solowy debiut fonograficzny Michała Pepola. Płytę skomponował w latach 2019-2020, korzystając z prywatnych, nieznanych światu nigdy niewydanych materiałów fonograficznych Kory, które otrzymał od Kamila Sipowicza. Reedycja tego albumu będzie zawierała między innymi nagranie z udziałem Ralfa Kamińskiego czy Basza. Proszę posłuchać, jak Michał Pepol o tej płycie opowiada. Ta płyta nie jest piosenkowa, bo ja w ogóle nie zakładałem sobie takiej, nie miałem takiego założenia, żeby to była płyta coverowa. Raczej, żeby to była płyta prawdziwa. Musiałem dopasować tę płytę do tego, co w tych archiwach znalazłem, bo to jest płyta oparta na samych materiałach archiwalnych, wcześniej niewydanych, różnych odrzutach, fragmentach prób, czy po prostu nawet domowych jakichś przyśpiewkach, nuceniach i tak dalej. Trochę dopasowałem się do tego, co tam jest. Nie mogłem założyć sobie, że zrobię coś, bo potem musiałbym coś kombinować i być nieszczerym. Natomiast to wydawnictwo teraz przy okazji wydania na winylu będzie miało cztery takie, nazwijmy to, bonusy, i to będą bardziej piosenkowe rzeczy i to się bardzo w ogóle z tego cieszę, bo kolejne dwie premiery przed nami jeszcze do września. Na razie nie zdradzę co, ale myślę, że nie zawiodę. Tak mi się wydaje, bardzo mi się to, co powstało, podoba i tak się cieszę też, bo ta twórczość, która potem w tej ostatniej fazie stała się bardziej piosenkowa, też mi przyniosła zupełnie inne doświadczenia. Przy płycie tej zasadniczej Kora Nieskończoność pracowałem bardzo swobodnie, bardzo byłem taki wolny i szedłem tam, gdzie mnie te materiały zaprowadzą. Natomiast przy repryzie, czyli przy tej epce, która będzie kontynuacją, można powiedzieć, Kory Nieskończoność, trochę chciałem, żeby to było bardziej piosenkowe i też chciałem siebie trochę w tym sprawdzić i dało mi to bardzo dużo przyjemności. Nagrałem żywą perkusję, dużo się bawiłem elektroniką i te piosenki po prostu mają formę piosenek, mniej utworów, tak jak na płycie Kora Nieskończoność. Do rozmowy z Michałem Pepolem, do rozmowy również o reedycji płyty Kora Nieskończoność, na pewno przed godziną 12 w trójce jeszcze wrócimy. Trójka. Trzeciego Polskiego Radia. Wczoraj mieliśmy 5. rocznicę śmierci Kory, więc wróćmy do rozmowy z Michałem Pepolem, który przygotował reedycję swojego albumu Kora Nieskończoność. Nagrałem bardzo mały koncert, taki live act w jej domu na Roztoczu. To jest ostatni przystanek jej ziemskiej podróży. ustawiliśmy z Kamilem dookoła mnie Madonny, które tam słynęła z tych Madon pomalowanych i po prostu zagrałem utwór, ale też wykorzystaliśmy w tym nagraniu archiwalne nagrania Kory z roku 2017, czyli rok przed śmiercią, kiedy Kora różne drobne nagrania w domu zdarzało jej się robić. To są z kolei archiwalne nagrania filmowe, których nikt nigdy nie widział i one są wykorzystane też w tym moim wideo, więc tym bardziej fajne jest to, że w tej samej przestrzeni jakby spotykam się z Korą trochę na takim pomoście czasowym. Z kolei miesiąc temu jeszcze wypuściłem tak samo krótki taki live act z ogrodu Kory, więc na moim kanale na YouTubie można te oba filmy zobaczyć i posłuchać. No dla mnie to było bardzo ważne dopełnienie w ogóle całego tego projektu, żeby też zagrać taki bardzo, bardzo, bardzo prywatny koncert dla niej tam po prostu. Na tak na nie.